وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینا برسایا. سو دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قوم لوط کا رد و عمل. اس کے جواب میں قوم کا رد و عمل یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط کو اپنے شہر سے باہر ہی نکال دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو زندہ سلامت وہاں سے نکال لیا اور ان کفار کو ذلت کی موت مار ڈالا. اللہ تعالیٰ کا فرمان انہم اناس یتطہرون، یعنی ان کی قوم والوں نے عیب کے بغیر عیب کو منسوب کیا، اور لوط علیہ السلام کی اس نیک کرداری کو عیب بتایا کہ وہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، یا یہ کہ لوط علیہ السلام اور ان کے لوگوں میں یہ عیب ہے کہ ادبار رجال اور ادبار نساء سے بچتے ہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. اغلام بازی یعنی ہوموسیکشوالٹی کی سزا اور فقہا کا موقف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا لیا، اور ان کے گھرانے کے علاوہ کوئی بھی ایمان لایا ہو نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو عذاب کی جگہ سے نکال لیا جو ایمان لا چکے تھے، اور ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھرانہ تو تھا ہی نہیں. لیکن ان کی عورت نہیں بچائی گئی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، قوم کے دین پر ہی تھی اور لوط علیہ السلام کے خلاف قوم سے ساز باز رکھتی تھی. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا نوجوانوں کی شکل میں آنا اور قوم کا اس سے واقف ہو جانا، یہ سب اسی عورت کی جاسوسی کے سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھرانے کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں اور اس عورت کو معلوم نہ ہونے دیں اور اس کو شہر سے لے کر نہ چلیں. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی لوط علیہ السلام کے ساتھ چلی تھی، اور نکلتے ہی جب قوم پر عذاب نازل ہو گیا تو ہمدردی سے پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی اور خود بھی مبتلائے عذاب ہو گئی. لیکن یہی زیادہ صحیح ہے کہ وہ شہر سے نہیں نکلی اور لوط علیہ السلام نے اس کو خبر بھی نہ ہونے دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی عورت رہ گئی اور وہ پسماندگان میں سے تھی. تفسیر باللازم یہی ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہ آیت اس قول کی تفسیر کر رہی ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل، اور اسی لیے فرمایا کہ آخر کار مجرموں کا نتیجہ دیکھو کہ معاصی یعنی نافرمانیاں اختیار کرنے اور تکذیب یعنی جھٹلانے کے سبب کیسی سزا ملی. نعمان بن ثابت کا کہنا ہے کہ اغلام باز یعنی ہوموسیکشول شخص کو بلندی سے نیچے گرا دو، پھر اس پر پتھر برساؤ، کہ قوم لوط کے ساتھ سزا کی یہی صورت اختیار کی گئی تھی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رجم کر دو خواہ وہ شادی شدہ ہو یا کنوارا. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک روایت کی بنا پر یہی خیال ہے. چنانچہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو تم قوم لوط کے عمل پر دیکھو تو فاعل اور مفعول یعنی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو. بعض نے کہا کہ وہ مثل زانی کے ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کرو ورنہ 100 کوڑوں کی سزا دو. عورتوں سے اغلام کرنا بھی لواطت ہے اور یہ بھی باجماع امت حرام ہے. اس کے برخلاف صرف ایک قول شاذ ہے، اس کی بھی ممانعت میں رسول اللہ سے کئی احادیث مروی ہے. سورہ بقرہ میں اس پر تفصیل گزر چکی ہے.